Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, bizleri bu kıymetli 10 gecelere kavuşturan Allahu Teala'ya sonsuz hamdü senalar ederiz. Bizlere günlerimizin, gecelerimizin değerlerini, hayatımızın değerini ve ahiret kazancımızı öğreten Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve bu hadis-i şerifleri, rivayetleri bizlere tebliğ eden âli ashabını salatü selamlarla yad ederiz. Bundan sonra sizlerle paylaşacağımız birkaç husus vardır ki içinde bulunduğumuz şu geceler Allah'ımızın Celle Celaluhu vel Fecr ve Leyalin Aşr Fecr suresinin bidaatinde ikinci ayet-i kerimesinde yemin ettiği 10 geceler. 10 gecelere yemin ederim Allahu Teala buyuruyor. Bu 10 geceler hakkında 3 rivayet varsa da Zülhicce-i Şerife'nin ilk 10 gecesi, Muharrem-i Şerif'in ilk 10 gecesi ve Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi olmak üzere bu rivayetlerin en kuvvetlisi Zülhicce-i Şerife'nin hac ayı olan şu mübarek ayın ilk 10 gecesi olduğudur. En kuvvetli rivayet bu yöndedir. Çünkü birçok hadis-i şerif bu gecelerin faziletini beyan etmektedir. Öyle gecelerdir ki bu 10 geceler ve tabii ki günleri gecelerine tabidir. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ki bu hadis-i şerifler Buhari ve diğer sahih kaynaklarda, kütüb-i sitte'de vesair eserlerde zikredilmektedir. Ma min eyyamin efdale fiyinnel amel min aşri zilhicce. Zilhicce ayının 10 gecesi ve gününde yapılan amelden daha üstün amel hiçbir günde yapılamaz. Senenin günleri içerisinde amelin, ibadetin Allah'a en sevgili olduğu, diğer rivayetlerde lafızlar değişiyor, Allahu Teala'nın kendisine salih amel işlenmesini, ibadet edilmesini en çok sevdiği günler ve geceler bu mübarek ayın geceleri ve günleridir. Sahabe-i kiramdan birisi velel cihat fi sebilillah, ya Resulallah Allah yolunda cihat da mı? Yani başka günlerde Allah yolunda cihat yapan kimsenin bu ameli de mi bu günlerde yapılan amellere yetişemez diye sorunca kâle velel cihat fi sebilillah, Allah yolundaki cihat bile bu 10 günlerin 10 gecelerin ameline yetişemez. İlla raculun harraca bi nefsihi ve mali felem yerci' min zalike bi şey. Ancak bir adam canını ve malını Allah yoluna çıkararak o yolda cihada gider, bineğini kendi parasıyla temin eder, kimseden yardım almadan, kimseye yük olmadan Allah yolunda cihad eder ve hiçbir şeyle geri dönmez. Malını da canını da o uğurda feda eder. Yani şehit olur. Malı da Allah yolunda gider, canı da Allah yolunda giderse ancak bu adamın ameli 10 gecelerde ve 10 günlerde ibadet yapanınkinden üstün olabilir. Böyle bir şey görülmüş müdür? Buna benzer bir hadis-i şerif duyulmuş mudur? Hangi amel hakkında böyle bir müjde verilmiştir? Onun için mevsimimizin kıymetini bilelim. Bu bulunacak şey değil. Bu mübarek 10 geceler Tirmizi hadisinde ve sair kaynaklarda zikredildiği üzere Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem ya'dilu siyamu kulli yevmin minha siyame senetin ve kıyamu kulli leyletin minha leyletel kadri. Bu 10 geceler öyle gecelerdir ki bu gecelerin her birinin kıyamı, ibadetle ihyası, ibadetle geçirilmesi ekseriyetle tabii teheccüd kılınması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikir ve istiğfar ve salavat-ı şerife ile meşgul olunması, ilim meclislerinde bulunulması, tabii özellikle ilim meclislerinde bulunmak, huduru meclisi ilmin efdalü min salati elfi rak'a, bir ilim meclisinde bulunmak bin rekat nafile namaz kılmaktan üstündür. Hadis-i şerifte yazdık bugün. Meseletun yeteallemuhel mümin hayrul lehu min ibadeti sene. Bir Müslümanın Allah'ın dini hakkında bir mesele öğrenmesi bir sene sıralı ibadet yapmasından hayırlıdır. Değil bin rekat namaz, bir sene hiç ara vermeden ibadet yapmak mı hayırlı? Bir dini mesele öğrenmek mi daha hayırlı? Bak şu anda ne kadar mesele öğreniyorsunuz. Bu arada tabii kurban ibadeti yaklaşıyor. Kurban kesmesi vacip olanlar, erkekler, kadınlar, kurbanla ilgili fıkıh meselelerinden bazı kitaplardan okusalar, bizim de bu hususta kurban risalesi yazdık. Burada bayağı bir fıkıh meseleleri var. E şimdi bir insan yatmadan bir fıkıh meselesi okuyarak yatsa sabaha kadar ibadet edenden eftaldir. Tabi sabah namazına kalkıp kılmak şartıyla. Evet, ilmi halden bir şey öğrenmesi, fıkıhtan bir şey öğrenmesi, tefsirden, hadisten bir şey öğrenmesi bir sene ibadetinden hayırlıdır diyor. Bu itibarla önümüzdeki mübarek cuma gecesi inşallah, tabi cuma geceleri Ahmet Yesevi Derneğimizde toplanıyoruz. Hanımlar gelemiyor, yer olmuyor. Ve mübarek gece inşallah ihya edilecek. Ve saat 5'te tesbih namazı eda edilecek inşallah. Mübarek 10 gecelerin tek cuma gecesidir. Öyle rastladı. Tek cuma gecesi var 10 gecelerde. Her zaman öyle olmayabilir tabii. Cuma ile girerse 2 cuma olabiliyor. Bu sene öyledir. Cuma gecesi tabii zaten öyle büyük gecedir ki bütün Müslümanlar af olduğu bir gecedir. Bir de bu mübarek 10 gecelerin cuma gecesi ise her bir gecesinin kıyamı Kadir gecesine denktir. Bak hadis-i şerif Tirmizi hadisi Kadir gecesine denktir. Kadir gecesi Leyletül Kadir hayru min elf şehr. Bin aydan hayırlı. Bin ay 83 sene 4 ay. Sıralı ibadet yapan, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan 83 sene 4 ay. Yani eski ümmetlerde Kadir gecesi olmadığından onlardan birinin 83 sene 4 ay yaptığı ibadeti bu yana koyuyoruz. Bizim ümmetten birinin de bir Kadir gecesinde yaptığı ibadeti bir yana koyuyoruz. Denk midir? Değildir. Hayrun. Bizim ümmetten bir gece Kadir gecesinin ihyası diğer ümmetlerin 83 sene 4 ay sıralı ibadetinden hayırlıdır. Peki bu 10 gece her bir gecesi nedir? Kadir gecesine denktir. Denk ne demek? Her bir gecesi 83 sene 4 aydan değerlidir. Her bir gecesi. Bu 10 tane gece oluyor. 10. gece bayram gecesi oluyor. Bu her bir geceyi hesaba kattığın zaman bu hesap nereye gidiyor? Yani 83'ü 10'la çarpıyorsun. Bu ne eder yani? 1000 seneye yakın efendim. 1000 seneye yakın yahu Nuh Aleyhisselam'ın ömrüne yakın bir ibadete denk de olmuyor, daha da üstün oluyor. Şu Kadir gecesi daha üstün. Bunların her biri de Kadir gecesine denktir. Allah Teala ne bolluk verdi bu ümmete. Bir de şöyle bir mesele var. Kadir gecesinin hangi gece olsa o gece olduğu kesin değildir. Onun için bir insan bu gece Kadir gecesidir diye yemin etme hakkına İslam'da sahip değildir. Çünkü hakkında çok rivayetler vardır. Aranması için, çok geceler ihya edilmesi için gizli bırakılmıştır. Ama bu 10 geceler sabittir. İşte mesela bu gece diyelim ikinci gecesidir. Salı günü bir olduğuna göre yarın ikisidir. Bu gece ikinci gecesidir. Bir de bu özellik var ki bu kesin olması, sabit olması, belirli olması da çok daha önemlidir. Çünkü hiçbir zerre kadar şüphe yoktur ki bu 10 geceler Zülhicce ayı girmiştir. Bu mübarek ayın 10 gecelerindeyiz. Hele bir de Terviye gecesi, Arafa gecesi ve Nehir gecesi inşallah önümüzdeki salı akşamı radyomuzdaki dersimizde işleriz. Çünkü Arafa gecesi oluyor. Salı gecesi buradaki konuşmamız. Bayram gecesinde çok faziletleri vardır. Zaten senede iki bayram gecesini. Men ehya leyletel idayn lem yemut kalbu yevme temutul kulub. İki bayram gecesini ibadetle geçirenin kalbi ölmez. İhya edenin kalbi ölmez. Ne demek? İman nuru sönmez. Ölürken çok telaş olur. Allah muhafaza, iman kelimesi insan dilinden sadır olmama tehlikesi olur. Okuyamama tehlikesi olur. Aklının, kalbinin efendim dağılma, bunalıma girme tehlikesi olur. Ama iki bayram gecesini ibadetle geçirene son nefeste iman kelimesini okumak ve aklı kalbi iman ile hazır olmak üzere hüsnü hatime ile vefat sözü veriliyor. Bu nerede görülmüş? İbn-i Mace hadisidir bu. Daha da çok kaynakları var. İki bayram gecesinin işte ikincisi de önümüzdedir. Ramazan-ı Şerif bayram gecesini geçirdik. Şimdi Kurban Bayram-ı Şerif gecesine kavuşmak üzereyiz. İşte mübarek 10 gecelerin sonu 10. gecesi Kurban Bayramı gecesidir. Kurban Bayramı günü zaten Allah Allah eftalü leyyam indellâh yevmün nehr. Allah indinde günlerin en kıymetlisi Kurban Bayramı günüdür. 10. gün. 10. gün oruç yok, bayram günüdür ama onun da zikirleri, ibadetleri, tekbirleri zaten başlanıyor teşrik tekbirlerine ta Arefe sabahından. Ne günlerdir o günler? Kur'an-ı Azimüşşan'da zikredilen günler. Allah'ın zikri emredilen günler. Hacıların efendim Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da menasiki haccı icra ettikleri o kıymetli günler. Allah-u Teala'nın İslam'ın şartı kıldığı dört ibadet biliyorsunuz, namaz, oruç, hac, zekat diyoruz. Kelime-i şehadet zaten imanın ikrarıdır. Tabii ki dille söylenmesi açısından bir zikir olmak açısından amele dahil olur ama bedenimizle yaptığımız namaz, oruç, hac, zekat dört olarak sayıyoruz. Bunların bir tanesi ki hacdır, onun da günleri vardır. Ancak bu Zülhicce ayında olabilir. Arafat'taki vakfe ki haccın üç farzından biridir. O ancak Arafe günü, bayramdan bir gün evvel ki Arafe günü olabilir. Yani Zülhicce ayının 9. günü olmak zorundadır. Başka bir gün olamaz. Oraya çıksan, günlerce dursan hacı olamazsın. İlla Arafe günü orada olacaksın. Onun için Mevla bu günleri seçmiştir. Ta İbrahim Aleyhisselam'dan başlıyor. Ondan da evveli var. Adem Aleyhisselam'dan da başlıyor. Ona hep öğretildi bu günler. Ya. Sonra İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme hadisesi var. O rüyanın görüldüğü geceler. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Kurban Bayramı gecesi. Kurban Bayramı günü İsmail Aleyhisselam'ı kurban etme hadisesi. Cennetten koç gelme hadisesi Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Ondan sonra tabii çok Musa Aleyhisselam'ın Mevla ile konuşmak için Zülkade ayının tamamını iftarsız, sahursuz, savun bir visal ile oruçlu geçirmesi, sonra misvak kullanarak ağzındaki açlık kokusunu, nahoş kokuyu gidermesi neticesinde ya Musa, bilmiyor musun oruçlunun ağız kokusu bana mis kokusundan hoş gelir, niye o kokuyu giderdin, 10 gün daha oruç ilave et diye 40'a tamamladığı o 10 geceler, yine bu geceler, yani bu mevsimdir bu. Büyük peygamberlerin çok önemli hadiseler yaşadıkları kıymetli gecelerdir bu geceler, günlerdir bu günler. Ve her günün orucu bir senenin orucuna denktir. Her günün orucu. Yani bu 10 günlerde tabii 10. gün Kurban Bayramı olduğu için oruç tutulamıyor. Oruç olarak 9 diyoruz. Gece kıyam ve ihyası olarak 10 gece diyoruz. Tabii kıyam ve ihya tabirleri çok geçiyor. Hoca efendiler bunları çok telaffuz ediyor. Siz de tabii anlayamayabilirsiniz, merak edebilirsiniz. Tabii Türkçeleşmiş gibidir ama yeni dinleyenler oluyor, hiç haberi olmayanlar oluyor. Kıyam ayakta durmak demektir. İhya da canlı tutmak demektir. Şimdi ayakta durmak nedendir? İnsan teheccüd namazında uzun uzun teheccüd kılındığı için sünnet-i seniyede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saatlerce kıyamda, rükuda, secdede kaldığı için Bu namazın kıyamı biliyorsunuz. Kıyam, kıraat diye farzlarını sayıyoruz. Ayakta durmak, ayakta durmak, dikilip durmak demek değildir. İşte namaza niyetlenmek, iftihar tekbiri aldıktan sonra, Sübhaneke Fatiha'dan sonra uzun sureler okuyorsun diyelim. İnsan Yasin Şerif'le kılıyor, Tebarike'yle kılıyor. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bekara suresiyle kılıyordu. Bekara, Ali İmran, Nisa, efendim 300, 400 okuduğu var bir rekatta, ayakta. Yani Kur'an'dan 100 sayfa miktarında. Efendim, ona bakarsan sen ne o? Hazreti Osman Efendimiz bir rekatta bütün Kur'an'ı katmediyordu yani. İmam-ı Azam Efendimiz Kabe'nin içine girdiğinde iki rekatta Kur'an'ı katmetti. Evet, bu kıyamda yani ayakta, çünkü ayakta başka yerde Kur'an okunamıyor. Bu itibarla kıyam ibadetle geçirmek demektir. Mümkün mertebe fazlaca namaz kılma anlaşılıyor bundan. Ama tabii ki İhya çok usulle olur. Bu hususta da bir Şaban-ı Şerif diye bir risale yazmıştım. O sizlerin çoğunda vardır. O Şaban-ı Şerif'te bakarsanız orada bir gece nasıl ihya edilir? En kısa yollardan, en kolay seçeneklerle. Çünkü bizler saatlerce namaz kılmaya muktedir insanlar değiliz. Efendim, imkanlarımız yoktur, gücümüz yoktur. Himmetlerimiz de artık eskisi gibi hali değildir, düşüktür. Bundan dolayı işte hangi sureler okunarak, hangi zikirler yapılarak, hangi ibadetler gecenin ihyasına sayılıyor diye bir bahis orada açmıştık. Tabii her zaman aynı şeyleri konuşamayız, yazamayız. Bu itibarla sizler de biraz risaleleri, kitapları takip edeceksiniz. İlmi eserleri takip edeceksiniz. Bak, amel etmesen bile öğrendiğin bir mesele bir sene ibadetten hayırlı oluyor. Öğrendiğin bir mesele. Ya amel edersen ne olur? İşte böyle geceler, böyle günler, hele tabii haram aydayız. Biliyorsunuz dört haram ayın üçü peş peşedir. Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Şimdi bu üç tane peş peşe olan ayın hem de senenin son ayındayız. Hicri senemiz 12. ay Zülhicce ayıdır. Bu itibarla senemizin son amelleri, defterimiz kapanacak. Yıllık defterimiz, dosyamız tamamlanacak. Bu arada bizler inşallah salih amellerle, namazlarla, oruçlarla, zikirlerle bir senenin dosyasını kapatacağız inşallah. Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşımız geliyor. Bu hususta da inşallah uyanık olacağız yeni yıla. Efendim Muharrem-i Şerif Hicri yılbaşımız 1429 yılına, efendim Allah Teala hayat verirse, müsaade buyurursa, lütfederse, dualarla, zikirlerle gireceğiz. Bunları hep önümüzdeki derslerimizi takip edenlerle paylaşacağız. Paylaşacağız. İnşallah sene sonu duasını okuyacağız. Sene başı duasını okuyacağız. Bu dualarla geçen yılımız tertemiz olacak. Şeytan kafasını taşlara vuracak. İnşallah yeni yılımız dua ile zikirle başlayacak. Bunları bizim canlı yayın günümüze rastlamasa da biz okuyup sizlere tekrar etmeniz üzere, bizimle birlikte efendim okumanız üzere öğreteceğiz. İnşallah önümüzdeki dersleri kaçırmayanlar, takip edenler günlerini, mevsimlerini, gecelerini şaşırmayacaklar inşallah. Ahiret karlarını, ticaretlerini kaçırmayacaklar inşallah. Mesele takip, merak, heves. Hangi gündeyim, hangi gecedeyim? Ya böyle gece bulunur mu? Her gecesi Kadir gecesine denk. Bir gün orucu, bir sene oruca denk. Bu ne demektir? Bir insan bir sene sıralı nasıl oruç tutacak ya? Bir gün tutsa bir sene oruca denk sayıyor Allah-u Teala. Bu Allah-u Teala lütfediyor. Bizim ümmete ömrümüzü kısa ettiği için çok sevaplı ameller tayin etti, tespit etti ki az yaşayıp çok kazanalım. Nehanül ahirûne sâbikûn. Dünyaya gelişte sona kaldık ama cennete girişte öne geçelim. Resulullah'ın buyurduğu üzere sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle tabi haram ay. Men sâme min şehrin harâmin il hamîse vel cüm'ate ve sebte keteballâhu le ibadete sâmiyet sene. Bu haram ay orucudur. Çok önemlidir. Taberani rivayet ediyor. Birçok kaynakları vardır. Ondan sonra ben oruç risalemde bunun tehricini yaptım. Ömer Nasuhi Efendi bile harama yorucu diye oruçlu nafile oruçlar bahsinde yer vermiştir bu oruca. Harama yorucu, perşembe, cuma, cumartesileri tutuluyor. Üç gün peş peşe. Şimdi mesela hele de bu 10 günlerde olursa. Şimdi bu 3 ayın bir de Recep ayı da haram aydır. Senede 4 tane haram ay var. Üçü peş peşe olan içerisindeyiz, ortancasındayız. E şimdi bu böyleyken perşembe, cuma, cumartesinin orucu 900 senelik ibadete denktir. 900 sene. Birisi sırf ibadet yapsa, başka bir şey yapmasa, perşembe, cuma, cumartesi haram aydı, nafile oruç tutanın orucu onun 900 senelik ibadetine denktir. E şimdi bir de 10 günlerin her bir günü bir senelik oruca denktir. Yani kazançlar var, karlar var. Dünya hesabına çok ince yapıyoruz. Ahiret hesabından gaflet ediyoruz. Vah bize vah. Yazık bize, yazık. Yazık bize. Onun için enayilik etmeyelim. Bu günler ele girmez. Bak nice insanlar bu günlere yetişemediler. Vefat ettiler. Bu nice tanıdıklarımız. Bilhassa Sabahattin Zaim hocamız, Allah rahmet eylesin. Biz Yeni Bosna'da sohbetler ederken o da o vakıfta mütevelli heyetindeydi. Gelirdi, görürdük, görüşürdük. Hatta bizi de oradan dinlediğini söylemişti. Mübarek insan, muhterem insan, nur gibi gitti. Efendim. İşte mübarek de günlerde gitti. Birinci gecesinde mezara girdiği gece, Zülhicce ayının 10 gecelerin birinci gecesi, ilk gecesi oldu mübareğin. Evet. Tabii ki her gün her gece birileri ölür. Mesele nasıl öldüğüdür, hangi amelle Allah'ın huzuruna gittiğidir, kabirde ne cevap verdiğidir. Ama bak bu 10 gecelerde ibadet yapmak ve bu 10 günlerde oruç tutmak diyelim, ona şu bu sene itibariyle nasip olamıyor. Bundan sonra da olamayacaktır. Ya onun için diyor kabirde yatan ölüler çok hasret çekerler. Neye? Diriler gelirler, selam verirler. Esselamu aleykum. Dâr-ı kavmin müminin. Ey inanan toplumun yurdu. Ey müminin-i müminat. Selam olsun size, mezarlıklara verilen selam da. Özel birine selam olsun. Esselamu aleyk ya abi, babana selam. Esselamu aleyk ya ümmi. Esselamu aleyk ya ahi, kardeşim dersin. O ismini de verebilirsin, o ayrı. Genel mezarlıklara selam. Esselamu aleykum. İşte bu çok önemlidir. Kabirde yatanlar... Rın bedenleri ruhlarından ayrıldığı için ölüdürler. Yoksa ruhları ölü değildir, ölmüş değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamız sorduğunda nasıl selam vereceğim mezarlığa? Ne öğretti ona? Kuli, sen söyle ki Esselamu aleykum ehled diyar minel müminin vel müminat, inanan erkeklerle inanan kadınların yurdu, yurdunun sakinleri. Selam olsun size. İşte bu ne demektir? Onlar selam mı duyuyorlar? Selama cevap da veriyorlar. Bir Müslüman dünyada tanıdığı birinin kabrine gitse, selam verse mutlaka onu tanır ve selamını alır. İbni Kesir tefsirinde var vesaire, birçok kaynağı var. Arifan dergisini takip edin. Arifan dergisinin baş yazısında bu fakir kardeşiniz, bu kadar hastalığım, zorluğum, vakitsizliğim arasında yine gayret edip size ilmi yazılar hazırlamaya çalışıyoruz. Bu son yazılarımızda birkaç aydır. Bundan sonraki yazılarımızda da tevessülün delillerini çalışıyoruz, yazıyoruz. Yani Allah dostlarının hürmetine, yüzüsü hürmetine dua etmenin, Allah'tan istekte bulunmanın meşruiyetine, mahbubiyetine, makbuliyetine delalet eden delilleri serdediyoruz. Bu arada mesela bu zatların ölü veya diri olmaları fark eder mi meselesine girdik. Bu yazılarımızda Arifan dergisi mutlaka. Diğer istismarcı bazı dergiler var. Efendi Hazretleri'nin resimlerini basıyorlar. Efendi Hazretleri özel sayısı yok. Bayram Hoca özel sayısı. Bunlar istismar için yapılan şeylerdir. Çünkü Efendi Hazretlerimiz resimlerini böyle dergilere basanlara razı değildir. Hakkımı helal etmiyorum diyor. Kıymetli Bayram Hocamızın oğlu öyle. Varisi olarak, velisi olarak biz hakkımızı helal etmiyoruz diyor. Böyle efendim istismar olsun diye. Bir hizmet yok, bir dert yok, bir şuur yok. Böyle bir şeyler yapanlar var. İlim yok, irfan yok, hikmet yok. Burada ilmi çalışmalar yapılacak. Ehl-i sünnetin müdafası yapılacak. Efendim, insanların isimleri, resimleri, cisimleri, şahsiyetleri istismar edilmeyecek. Satış malzemesi yapılmayacak. Bunlar ayıp şeylerdir. Ama Arifan dergisi bunları yapmaz. İnşallah takip edin de bakın. Selam veriyorsun. Selamına cevap veriyor mu? Kabirde hali nedir? Kabirdeki gücü nedir? Ruhun gücü aynı, devam etmektedir. Bak onlar neye üzülüyorlar? Selam alamadıklarına değil. Selamı alıyor. Ama şuna üzülüyor. Selamı alıyor ama sevap alamıyor. Mesela dünyada selam veriyorsun. Selamu aleykum. Ve aleykum selam. Ne oluyor? Selam veren sünnet işlemiş oluyor. Selam alan farz işlemiş oluyor. Hani hangi sünnet farzdan daha sevap diye bir soru sorarlar. Yekten insan cevap veremez, apışıp kalır. Halbuki hangi sünnet farzdan daha sevap? Selam verme sünneti. Çünkü selamı ilk veren fazla sevap alır. Başlayan fazla sevap alır. Bu durumda almak nedir? Almak farzdır. Vermek sünnettir, almak farzdır. Ama sevap, selam alan verenden fazla sevap alamaz. Çünkü ilk veren iyiliği başlatmış olup efendim arada irtibat kuran, efendim hayra başlamış olduğu için fazla sevap alır. Şimdi mezara da selam verdiğin zaman kabirde yatanlara selam alır. Alır ama orada teklif alemi bittiğinden artık sevap alamaz. Onun için kabirdekiler diyor, ah diyorlar, çok üzülüyoruz, neden? Gelen giden oluyor, ziyaret eden, selam veren, selamları da alıyoruz ama selamdan bir sevap alamıyoruz. La ilahe illallah dese sevap alamaz der. Bak yazdık Arifan dergisinin bu yazısını, okuyun Allah dostlarının hallerini. Sabit el-Bunani radıyallahu anh dedi, ya Rabbi mezarda namaz kılma imkanı bir kuluna verdiysen bana da nasip et. Musa aleyhisselama verdi. Miraç gecesinde hadis-i şerifte ne buyuruyor? Musa aleyhisselama mezarında uğradım, kabrinde namaz kılıyordu diyor. Kabrinde. Yoksa ruh efendim göklerde 6. kat semada kılar. Kabrinde kılıyor diyor, kabrinde. Ne demek kabrinde kılıyor? İşte mezarında diri oldu. El-Enbiya ahya fi kuburi musallun. Kabirlerinde namaz kılıyorlar. Peygamberler diridirler hadis-i şerifte. Bütün bu hadis-i şeriflerin kaynağını dergide yazdık. Bütün ilmi ispatıyla. Onun için Sabit el-Bünani ne diyor radıyallahu anh? Ya Rabbi mezarında namaz kılma imkanı birine verdinse bana da nasip et. Adam vefat etti. Sabit el-Bünani tabi'in ullarından. Enes İbni Malik Hazretlerini görmüştü. Elini alırdı, yüzüne sürerdi. Sen bu elle Resulullah'a değdin derdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kabrine koyan, lahdine indiren insan şaşırdı kaldı. Hatta bayıldı düştü. Bir de baktı kabre konar konmaz kalktı, namaza durdu. E şimdi bu haller çok vuku bulur. Ama mesele nedir? Mesele şudur. Bu namazdan sevap alır mı? Almaz. Çünkü dar-ı teklif, mükellefiyet yurdu, dünya bitmiştir. Dar-ı berzak, yani geçit alemi olan kabir aleminde insan zikreder, ibadet eder. Tabii dünyada yaptığı amellere devam edebilir. Allah bazı kullarına özel izinler de verir. Ama bundan sevap alamaz. Ayrı dava. O artık cennetin, ahiretin efendim lezzeti itibariyle kalır. Şimdi işte ne diyoruz? Kabirde yatanlar, bu gecelere kavuşamayanlar, bugünlere kavuşamayanlar, ah diyorlar. Ha tabii Allah dostlarından bu gecelerde kabirinde de olsa ibadetle, zikirle meşgul olan, Kur'an okuyanlar var. Tirmizi hadisinde ne diyor? Sahabeden birisi diyor, düz bir arazide çadırı kurdum diyor, yatıyorum. Bir de baktım aşağıdan tebareke okuyan bir ses geliyor. Meğer diyor bir mezarın üstüne sermişim. O zaman da dümdüz taş yok, bir şey yok, ben ne bileyim. Şaşırdım kaldım korktum diyor. Tebareke'nin başından sonuna kadar okudu diyor. Doğru diyor, koştum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel başvuru mercileri var. Başlarına ne gelse gidiyorlar. Ya Resulullah başıma böyle bir iş geldi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hiyel münciye. Hiyel münciyetü temne'u sahiba. Min azabil kabr. Tebareke kurtarıcı suredir, sahibini kabir azabından korur. Demek o kişi diyor dünyadayken Tebareke'yi okuyordu, Mülk suresini. 30 ayettir mübarek sure-i celile-i cemile. İnsanı tehlikelerden de koruyor, kabir azabından özellikle koruyor. Her gece okuyan ölürse şehit olma şerefine nail oluyor. Bu mübarek sureyi okuyormuş. Adam da haberi yok. Yattım diyor, bir de altımda mezar çıktı diyor. Ama okuyor diyor. Alenen okuyor diyor. Ben şaşırdım kaldım. Tebareke bitti diyor. İşte demek ki Allah dostlarının zikirleri yine devam ediyor. Kıraatleri, tilavetleri devam ediyor ama tabii ki dünyada yaparken alınacak sevap orada verilmiyor. Bu itibarla onlar sevap alamadıklarına hasret çekiyorlar. Şimdi biz de hasret çekenlerden olmamak için henüz fırsat eldeyken, can tendeyken, ruh bedendeyken istifade edelim. Daha bulamayız böyle bir dünya. Bu dünya yemek, içmek, zevklenmek bakımından 10 kuruş etmez. Hepsinin sonu var, biter gider. Ama cenneti kazanmak bakımından cennetten kıymetlidir. Çünkü ahirette ne yapsan bir sevap alamazsın. Burada kazanılıyor. İşte bu geceler her biri Kadir gecesi. İşte bu günler, hele Perşembe, Cuma, Cumartesi orucu. Ya. İşte tesbih namazı inşallah. Cuma gecesi 5'te durulacak. Nasıl bir namaz? Geçmişin, geleceğin, eskisi, yenisi, hatalısı, kasıtlısı, küçük, büyük ne günah varsa sıfır oluyor, sıfır. Hiç bir günah kalmıyor. Hadis-i şerif, Tirmizi vesaire kaynaklarda geçiyor. Ölene kadar yapacaklarına bile tekefül ediyor ya. Tesbih namazı böyle bir namaz. Mübarek Cuma gecesinde mesela kılınacak inşallah. Tabii tek başına kılmak zor oluyor. İnsanların çoğu da bilmiyor, sayıyı şaşırıyor, vesveseleniyor. Bu sefer daha beter efendim namazı karıştırıyor. İnşallah niyet ediyoruz. Mübarek geceleri ihya etmeye. Önümüzdeki salıda inşallah konuşacağız. Daha ziyade efendim Arefe gecesini ihyaya sayacağız. Ondan sonra bayram gecesinin faziletinden konuşacağız inşallah. İşimiz çok. Amelimiz çok. Yapmamız gereken vazife çok. Bu arada zikri çoğaltın. Tesbihi çoğaltın. Tehlili çoğaltın. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Zilhicce'nin 10 gecesinde 10 gününde. Fe'ekfirû fîhinnet tesbihe ve tehlile ve tehmid. Subhanallah la elhamdülillah la ilahe illallah Allahu ekber. Kelime-i tevhid zikrini çoğaltın. Ya bu Mevla Teala'nın zikri ameli en çok sevdiği günler, geceler bu geceler ve günler. Bir daha seneye ya nasip, kim öle kim kala. Hazır bulduk. Şimdi ne işimiz var bizim filmlerle, tiyatrolarla, romanlarla? Biz şimdi işimize bakalım. Nedir işimiz? Ahireti kazanmak, milleti uyarmak, millete duyurmak ve milleti kazandırmaya teşvik etmek. Özellikle Zülhicce ayının 10 gününün zikirlerinden bahsedeceğiz. Umeyre el-Leysi radıyallahu anh'tan rivayete göre Allah-u Teala İsa aleyhisselama 5 dua hediye etti. Cibril-i Emin bunları 10 günlerde getirdi. Bu mübarek işte geceler günlere baksana, İsa aleyhisselama bile ne hediyeler geldi. Mevla Teala bu de İsa, bu 5 dua ile duada bulun. Zira Allah-u Teala nezdinde Hazreti Cibril ona talim etti. Allah katında bu 10 günün ibadetinden daha sevgilisi yoktur. Bu zikirlerin birincisi La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü yuhyi ve yumiitü ve yedihil hayr ve ve alâ kulli şeyin kadir. Burada zikredilen lafız üzere okumak lazım. Ben şöyle biliyorum, ben böyle biliyorum, benim bildiğimde şu yoktu, bu vardı dememek lazım. Çünkü bunların hepsi tevkifidir. Yani semaat dinlemeye bağlıdır. Öyle herkesin kendi kafasından bildiği gibi okunmaz. Evet, manasını da güzel düşünmek lazımdır. Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir, hamd ona mahsustur. O diriltir, o öldürür. Tüm hayırlar onun kudret elindedir. O her şey hakkıyla gücü yetendir. Bütün Allah'a tazim. Tevhid. Burada çok büyük zikir var. Evet. Şimdi bu ne kadar okunuyor? 100 kere. Ne olacak ya? Ne saatlerce vakti, efendim, zamanı boşa geçiriyoruz. Ne olacak bunu 10 dakika 15 dakika okusan? Ne var? Ne mi var? Bak. Havariler dediler İsa aleyhisselama, bu duaları okuyanın sevabı nedir? Ey İsa. İsa aleyhisselam buyurdu. Bu onun ümmetine mahsus değil. Hepimize şamil. Ebu Leys Semerkandî Hazretleri, Tembihül Gafilinde, Abdülkadir Geylani Hazretleri, El Gunye, Li Talibi Tarikatil Hakk Azze ve Celle isimli şaheserinde bu zikirleri aldılar, bize talim ettiler, bize öğrettiler, biz ondan öğrendik biz. İsa aleyhisselam havarilerinin zikrinden ne haberimiz olacak? Onun için bunlar bize de aynı müjde. Bak, bu dediğimiz zikri 100 kere okuyan kimsenin ameli o kadar üstün olur ki o gün yeryüzünde hiçbir kimseye ona yazılan sevap yazılmaz. Kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur. Orada ne geçer? Dünyada para geçer, ahirette hasene geçer. Dünyada parası olan her kapıyı açar, parası olmayan hiçbir işi görülmez. Ahirette de hasenesi fazla gelen, sevap tarafı ağır gelen cennetin kapısını açar. Günah tarafı ağır basan Allah muhafazasın cehennemi boylar. Sevabı günah denk gelen de Araf'ta bayağı bir uzunca zaman kalır bocalar. Beklemek de sıkıntı. Ya bu bir haseneyle beraber cennetlik cehennemlik olman değişiyor. Bir haseneyle veya bir seyyel. Kolay iş midir? İkinci zikir. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. İlahen vahiden samada lemettehidin sahibete ve la velede. Ben şahitlik ederim ki Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Onun hiçbir ortağı yoktur. O tek bir ilahtır. Her şey ona muhtaçtır. O kimseye muhtaç değildir. Ne bir eş edinmiştir ne de çocuk edinmiştir. Eşi de çocuğu da yoktur yani. İşte bu zikir. Bu nasıl bir zikir bu? 100 kere bunu okuyana Allah-u Teala 1 milyon hasene yazar. Ahirette bir hasene için yalvarırsın yakarırsın. Anandan babandan eşinden dostuna bir sevap alayım da size mizanım daha ağır gelsin diye öyle aranırsın ama bulamazsın. Ha şimdi 1 milyon hasene yazılıyor ya. Sen 1 milyon hasene ne demek? 1 milyonda günahları silinir. Cennette de 10 bin derecesi yükseltilir. Mâ beynet derecetein ki mâ beynet semâvelerd. Cennette 2 derece arası yerle gök arası kadardır. 10 bin derece ya. Ahirette dereceler çoktur. Dünyada dereceye girmek için çalışanlar çoktur. Ama dünyanın ne kendisi bakidir ne derecesi kalıcıdır. Ahiretin dereceleri çok önemlidir. Ya dünyada imtihanı kazanan seviniyor, kazanamayan kaybediyor, dereceye giren seviniyor, giremeyen kaybediyor. Ya cehenneme mi girdin? Cenneti mi kaybettin? Ne bu kadar üzülüyorsun? Dert etmeye ne lüzum var? Bazı çocuklar kaçırdık dereceyi, yok kazanamadık, sınıfı geçemedik diye intihar etmeye kalkıyorlar. Bu ne ayıp bir şey ya? İntihar edilir mi ya? İntihar edecek ne var ya? Çalışırsın bir daha kazanırsın mesela. Nedir ondan sonra yani? Ucu bucağı ne bunun yani? Bunun getirisi ne götürüsü ne ya? Kazansan ne oluyor ya? Millet okuyor aç geziyor ya. Öbür cahiller efendim imza atmasını bilemeyenler Allah'ın takdiri. Parayı koyacak yer bulamıyor öbürleri. Kaleminden kan damlıyor. Edebiyatı sonsuz efendim mükemmel adam. Maaş bulamıyor ya. İş bulamıyor geziyor. Onun için bu kader meselesidir yani. Bunu bu kadar sorun etme. Şunu şu dereceye giremedim, şunu alamadım, bunu kazanamadım. Mevla bunu velel ahiretü ekberu derecat ve ekberu tefdila. Dereceleri en büyük olan yer ahirettir. Üstünlüğü en çok olan yer ahirettir. Ahiret sonsuz hayattır. Orada dereceye giren ta hakiki dereceye girdi. Çünkü o derecesi hiç ondan alınmayacak. O verilen hiç ondan sökülmeyecek. Ya. Şimdi 10.000 derece yükseltecek bir zikir. İşte bu da 100 kere okunuyor. Üçüncü zikir. Eşhedü en la ilahe illallah vehdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumiitü ve hayyun la yemutü ve yediyel hayru ve huve alâ kulli şeyin kadir. Ben şahitlik ederim ki Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. İbadete layık olan yoktur. O tektir, onun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Bütün mülkler, dünyanın mülkü, ahiretin mülkü, yerler, gökler, içindekiler, her şey onun. Hamd ona mahsustur. Çünkü bütün iyilikleri o yapıyor. Hamd kime yapılır? İyilik yapana yapılır. Bize hamd edilmez. Teşekkür edilir, o da sebep olduk diye. Yaratan ancak Allah'tır. Onun yarattığı iyiliği sen aracı olursun, bir kula ulaştırırsın. Sebep olman açısından da tabii bir teşekkür hak edersin. Ama bütün iyilikler Allah'tan olduğundan, bütün hamdler ona mahsustur. O diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek olan tek diridir. Tüm hayırlar, iyilikler onun kudret elindedir. Allah Teala'nın bizim gibi eli yok haşa. Ama yani onun tasarrufundadır, yetkisi dahilindedir ve o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hiç aciz kalmaz. İşte bu zikir üçüncü zikir. 100 kere okunuyor. 10 günlerin zikirleri. Yarından başlayın. E ben işte bugün yapamadım, bilmiyordum hoca, ben yeni öğrendim. O zaman bu gece de yap. Bugünün kazası olur. Geçirme, kaçırma. Öbür güne sağ kalacağın ne malum. Bunu yücel okuyana gökten 70.000 melek iniyor. Elleri açık bir halde. Bu zikri yapanlara salat ederler, rahmet yağdırırlar, feyiz bereket yağdırırlar. Ya 70.000 melek sana salat ederse, dua ederse, istiğfar ederse, günahların affı için Allah'tan efendim talep ederse, rahmet feyiz yağdırırsa sen ne olursun ya? Böyle bir bolluk. Allah'ın ne kadar bol meleği var ya. Kulları zikretseler o melekler hep seferber oluyorlar o kullara salat etmek için. Dördüncü zikir. Hasbiyallahu ve kefa. Semi'allahu limen de'a. Leyse vera Allah'a münteha. Allah yeter artar. Allah dua edeni işitir. Allah'tan öte varılacak hiçbir şey yoktur. Son durak. Rızasını kazanmak istediğimiz zat ancak Allah'u Teala. Allah'tan öte kimin rızasını kazanmak lazım? Evet. Gazabından, azabından sığınılacak tek zat Allah-u Teala. Allah'tan başka kimin gazabından, azabından sığınacağız? Allah-u Teala'dan öte varılacak yer yoktur. Ancak ona döneceğiz. Huzurunda hesaba çekileceğiz. Yüzümüzü ak etsin diye dua edeceğiz. İşte bu dördüncü öyle bir zikirdir ki bunu 100 kere okuyan her bir zikri ağzından çıkar çıkmaz ama gözün kapalı olsun. Huzur üzere ol. Sayı muhafaza için elinde tesbih olsun, sayı aleti olsun. Ondan sonra zikrederken sağa sola bakma. Çünkü göz nereye giderse kalp onu oraya gider. Men lem yemlik ayne feleysel kalbu inde. Gözüne malik olamayan kalbine hiç sahip olamaz. Bu sefer sıkıntı olur. Huzur üzere olamazsın. Ağzından çıkanı kulağın duymaz. Mevla ile münacatın hoş olmaz. Ağzın Allah'a konuşuyor, kalbin başka bir şeyler düşünüyor. Bu çok ayıp olur. Onun için huzuru temin etmeye bakalım. Mümkünse rabıta üzere, efendim murakabe üzere, bunlar tasavvufun kaideleridir. Bunlar Allah-u Teala ile huzur temin etmenin yollarıdır. Bu yollardan geçeceğiz. Yolsuz kalmayalım. 100 kere okursa bu zikri, melek alıyor ağzından çıkar çıkmaz hemen Allah-u Teala'nın huzuruna koyuyor. Mevla mekandan münezzeh. Ama Mevla hangi mekanı tayin ettiyse bu zikirler için tecellisine mazhar olacak mekanları, evet, kendisi mekanda değil. Rahman Teala o anda okul hasbiyallahu ve kefa semiallahu limen dealeyse ve ra'allahu teala der demez Mevla hemen onu okuyana bir nazar buyurur. Yani tecelli eder. Yani rahmet feyiz yağdırır. Allah Teala kendisine bir kere bir kimsenin tecelli buyurursa, bir kere rahmetiyle bakarsa artık ona ebedi azap etmez ve o kişi bedbaht olmaz. Evet. Beşinci zikir. Allahümme lekel hamdü kemâ tekûl ve hayran mimma nekûl. Allahümme leke salâti ve nusukî ve mehyâye ve memâti ve leke rabbi turâthî. Allahümme inni eûzü bike min azâbil kabri ve min şetâtil emr. Allahümme inni eselüke min hayri mâ tecrî bihi rîhû. Bu öyle bir duadır ki, ya İsa aleyhisselam buyurdu, bu bana ait özel bir duadır. Yani bunu herkes yapacak ama sevabının açıklanmasını yapamıyorum. Çünkü bunun için Rabbim bana izin vermedi. Bu ne kadar sevabı var, ne kadar beladan kurtarıyor bunu. Tabi Allah Teala biliyor, dostlarına bildirmiştir. Fakat İsa aleyhisselam bunu açıklamamıştır. Ey Allah! Senin buyurduğun gibi hamdler sana mahsustur. Bizim hamdimiz sana yakışmıyor. Sen kendine nasıl hamd ediyorsan, çünkü kendini sen tanıyorsun. Sen kendini nasıl büyük tanıyorsan, büyüklüğünü nasıl biliyorsan ona göre hamd ediyorsun. Senin buyurduğun gibi hamd sana olsun. Bizim dediklerimizden daha hayırlı hamdler sana olsun. Çünkü bizim dediğimiz elhamdülillah diyoruz. Yani gaflet üzere okuyoruz, nimetin kadrini bilemiyoruz, mün'imin azametini takdir edemiyoruz. Bizim hamdimizden ne olur? Bizim dediklerimizden daha hayırlısı senin buyurduğun gibi hamd sana olsun. Ya Rabbi, namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm, her şeyim sana ait. Namazı senin için kılıyorum, kurbanı senin için kesiyorum. Hayatımda ve ölümümde ne yapıyorsam senin yardımınla yapabiliyorum. Bütün ibadetler senin tevfikinledir. Allah diyen Allah'ın yardımıyla diyor. Bak, nice bülbül gibi konuşanlara la ilahe illallah demek nasip olmuyor. Ya Rabbi, mirasım sana aittir. Ne demek? Çünkü ben faniyim ya Rabbi. Ne bırakacaksam? Çoluk çocuk, çoluk çocuk da fani. İnna nahnu nerithul arda ve men aleyha ve ileyna yurcaun. Dünyada bize kalacak, üstündekiler de bize kalacak. Hepsi bize döndürüleceksiniz. Ve bütün bıraktıklarınızın varisi biziz. Biz ne yapacağız sizden kalan eskileri, çulları, çaputları da? Mesele ne? İnsan fani olduğunu düşünecek, Rabbinin bekasını takdir edecek. Ya Rabbi, arkamda her şey sana aittir. Ben faniyim, beni öldüreceksin. Ya Rabbi, kabre sokacaksın. Kabirde azaplar var. Ya Rabbi, kabir azabından sana sığınıyorum. Bu ne büyük duadır bu mübarek günlerde. Bu kabir azabı ne sığınılacak bir şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her gün 5 vakit namazının akabinde selamdan önce sığındığı şeylerden, fitnelerden biri kabir fitnesi, kabir azabıdır. Kim yardımımıza koşacak? Kim elimizden tutacak? Bize kim acıyacak Rabbimizden başka? Bugün Rabbine kabir azabından sığınmayan kabirde kime sığınacak? Ya Rabbi, dağınık işlerden sana sığınıyorum. Aklımız dağınık, kalbimiz dağınık. Derdimizi bire indiremedik. Derdimizi Rabbimiz edinemedik. Rabbimizin rızasını kazanma derdine düşemedik. O dertten başka ne kadar derdimiz varsa var ama Mevla buyuruyor, "İcaluhumukum emmen vahida." Dertlerinizi tek derde indirin. O da benim rızamı tahsil derdi olsun. O zaman diğer dertlerinize ben kafi gelirim. Ama benden başka dertlerle uğraşırsanız, hangi dert vadisinde boğulsanız, helak olsanız, hiç aldırış etmem size. Onun için dağınıklıktan sana sığınırım. Ya Rabbi, kalbimi, aklımı sende topla, rızan da topla. Ey Allah'ım, rüzgarın getirdiği şeylerin hayrını senden isterim. Ya bu rüzgar getiriyor, ne şifalar getiriyor, ne havalar getiriyor, ne sıhhatler getiriyor. Tabii aynı zamanda da Allah'ın takdiri bu rüzgar, ne belalar getiriyor, ne hastalıklar getiriyor, ne mikroplar getiriyor. Onun için rüzgarın getirdiği şeylerin hayrını senden isterim. Ne demek? Şerrinden sana sığınırım. Böylece bu dualar okunuyor. Ebu'n-Nadr, Haşim İbni Kasim radıyallahu hazretleri buyuruyorlar ki, Ebu'l-Leys Semerkandi bunu zikrediyor. Bu mübarek 10 günlerde bu duaları okuyan bir zat keşfi açık mana aleminde bir baktı ki evinde üst üste konmuş 5 tane nurdan tabak var. İşte 5 tane zikir. Hangi evde okunur, hangi ocakta okunur, hangi dükkanda okunur? Nur yağar, nur. Melekler iner, rahmetler yağar, feyizler yağar. Bak nurdan tabaklar böyle 5 tane üstte konmuş. Ey gidi insan. 50 milyon, 100 milyon verileceğini bilse 100'er kere okur. Hele 1 milyon, 1 milyar, 2 milyar. Şimdi tabii milyon oldu neyse. Milyar verilecek bilse, milyon verilecek bilse nasıl okur, nasıl okur? Bu dünyaya inanıyoruz da efendim. Araba verilecek deseler, ev verilecek deseler nasıl okur insan? Bak, ne maneviyatlar verilecek, ne afu mağfiretler verilecek, ne sevaplar yazılacak, ne günahlar dökülecek. Kabire girer girmez karşına gelecek bu salih ameller, bu mübarek günlerde yapılan zikirler ya. Bu günlerden daha üstün bir gün bulamazsın ki amel etmek için. Bu mevsim işte. Bu günde kaç kat ediyor? Hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. Ve innallâhe leyudâifül amele fihinne seb'amiyeti da'f. Allah Teala bu mübarek günlerde yapılan amelleri 700 kat katlar. Bir namaz 700 kat. 700 namaz. Bir oruç öyle. Bir sadaka öyle. Bir zikir öyle. 700 kat katlıyor. Yani Allah Teala biliyorsunuz 1'e 10 vaat ediyor. Men cehabil hasene felü aşura emsaliha Kur'an'da buyuruyor. Bir haseneye 10 misliyle tekabül ediyor. Mukabelede bulunulacağını vaat ediyor. Ama mesela ihlasına göre bunun artırılacağını beyan ediyor. 700 kata kadar. Vallahi yudâifü limen inşâ dilediğime katlarım buyuruyor. Ama bu herkes için değil, dilediğine. Ama bu 10 günler olduğu zaman dilediği yok. Bu 10 günlerde her yapılanı otomatik 700 kata bağlamış Allah-u Teala. Ya bu kadar ahiret karı derecesi hasenesi var iken insan bunu hesap etmez mi? İnsan buna gayret etmez mi ya? Hep dünya mıdır ya? Yiyeceğiz, içeceğiz, kazanacağız, harcayacağız. Bu nedir? Hiç ahirete inanmıyor muyuz? Ölümden ötesini düşünmüyor muyuz ya? Aynı dirileceğiz. Aynı şu anda yaşadığımız hayatla hay olacağız. Gerçek hayata kavuşacağız. Bu rüya değil, bu şaka değil ya. Bu ölenler yok olmuyor, gitmiyor. Okuyun Arifan dergisindeki yazılarımı bak. Sırayla takip edin bakalım. Kabir alemini nasıl anlayacaksınız? Ölülerin durumunu nasıl anlayacaksınız? Bak, o zaman korkmazsınız ölümden. Ölümün yüzünü soğuk görmezsiniz. Bak önümüzde ölüm var, kabir var, ahiret var. Ne yapalım, ne kazanalım? Ahiretin durumu ne? Berzak aleminin halleri ne? Bir şeyler öğrenelim ya. Böyle gidiyoruz. Efendim dipsiz kuyuya taş atıyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Böyle cahillik olur mu? Tabii mutsuz olursun, tabii huzursuz olursun. Ölümü düşünmek istemezsin. Ölüm aklına geldi mi depresyona girersin. Aman hiç istemiyorum. Ya niye istemiyorsun? Ölüm yok olmak değil ki ya. Bak önümüzdeki sayının yazısına bakın bakalım. Şaşırıp kalacaksınız. Ne ilimler okuyacaksınız ya? Bunlar efendim nerede yazıyor? Bu kadar ilimler kaynaklardan bunlar çıkarılıyorsa tercüme ediliyor. İnşallah ölümden de korkmayalım. Rabbimize kavuşmaktan da korkmayalım. Ümitli olalım, beklenti içinde olalım ama bir yandan da salih amellerle meşgul olalım. Yani şimdi insan arpa ekip de buğday beklentisine giremez yani. Kötü iş yapan da Allah'tan mağfiret bekleyemez. Salih amel yapacaksın ki Rabbinden de hayır hasenat bekleyeceksin. E cennete girmek Allah'ın rahmetiyledir, lütfuyladır. Kimsenin ameli buna yetişmez ama ve tilkel cennetülleti uristumuha bima kuntum taamelun. Cennete varis kılındınız. Babanızdan konmuş gibi mirasa kondunuz. Cennet yapılırken bir taş taşımadınız, tuğla taşımadınız. Her tarafı gümüş altından cennet. 60 bu dünya kadar cennet en zayıf Müslümana veriliyor. 10 bu dünya kadar cennet. Sağlam imanlı amelli olana 60 bu dünya kadar. Hem de her tarafı mamur köşkleri. Dünya gibi çöl, dağ, taş, boş yok. Bu neyle buna varis oldunuz? Amelleriniz sebebiyle. Tamam kimse ameliyle cennete giremez ama ne buyuruluyor? Cennete udhulul cennete bi rahmeti ve qtesimuha bi a'malikum. Cennete benim rahmetimle girin ama cenneti amellerinize göre bölüşün. Yani cennete Allah'ın acımasıyla giriyorsun. Ama girdikten sonra kim hangi dereceyi kazandı? Kim hangi makama yükselecek? Ne amel etmiş ona bakılacak. Şu mübarek 10 günde oruç tutanla, gece ibadet yapanla, bu zikirleri 100'er kere okuyanla efendim. O arada onu da söyleyeyim. Hiç vaktim yok hocam. Hastayım, çok ağır durumdayım. 10 kere de okunsa diyorum. Tabii aynı sevapları vaat edecek şeyim yok, gücüm yok çünkü kitapta bir şey görmeden kafadan iş yapamam. Ancak nedir 1'e 10'dan? Tabii ki 100 sayılır diyorum ama 100 okuyanınki de kaç sayılacaktı? 1000 sayılacaktı tabii, o da ayrı. Yani 10 okuyana 100 sayılır. Ama burada 100 okuyun buyurulduğuna göre bu 100 okuyanın ki 1000'e katlanacaktı. Bir de artı şeyi var, 700 kat katlaması var vesaire bu işin içinde. Bu mübarek 10 günlere mahsus faziletler, meziyetler var. Ama hiç yoktan insan 10 kere de okusa, yani yine de 100'er kere okumaya ihmal etmeyelim biz. Bir arada okuyamadın diyelim ki, birini bir saat sonra oku, iki saat sonra oku, öbürünü üç saat sonra oku. İşte bazen gün yetmedi, günler kısa falan, geceye de kaydır, ikisini de gece oku. 24 saat Mevla buyuruyor. Mevledi cealelleyle nâr hilfeten limen erâde en yezzekkere ve râde şükûra. Vaaz dinlemek, öğüt almak, şükretmek, zikretmek isteyene geceyle gündüzü birbirine halife yaptım. Yani birinde yetiştiremediğini öbüründe yaparsan onu onun yerine sayarım Mevla buyuruyor. Furkan suresinde. Onun için Rabbimizin lütfu çok, rahmeti geniş. Ama kime? Kendini rahmete namzet edenlere. Yoksa Allah'ın lanetini celbedenlere, gazabını isteyenlere, efendim bu kadar mübarek günler gecelerde bir kere bile Allah la ilahe illallah demeyenlere de Rabbim ne yapsın? Bu itibarla efendim önümüzdeki salı gecesinde inşallah Arafa gününün faziletleri ve mübarek bayram gecesinin günün faziletleri hakkında yine sizlere bazı efendim faziletli rivayetler okumak üzere inşallah Rabbime emanet ediyorum. Bu arada tabii soruyorlar, bu zikirleri biz ezberimizde kalmaz. Radyoda okunmakla burada bizim dinlememizle kafamızda kalmıyor. Onun için soranlara da. Hakikaten de biraz karışıktırlar. Birbirine de benzeyen lafızlar var ama bunlar aynen okunmalıdırlar. Hiç birbirine karıştırılmadan. Kurban Risalemiz, bizim risalelerimizin 17.'si. Adı Kurban Risalesidir. Kurbanla ilgili çok ilimler okursunuz, öğrenirsiniz. İnşallah kurban kesilirken yapılacak tekbirleri, zikirleri, duasını, kurban kesenin kurbandan sonra iki rekat namaz kılacağı vesaire. Bayağı ilimler var. Bu ilimlerden istifade ediniz. Bilmediğiniz şeyler de var. Bunları okursanız inşallah geceyi ihyaya yazılır. Efendim, kurbanın hikmetlerini okursunuz, öğrenirsiniz. Çok meseleler öğrenirsiniz. Sonunda 122. sayfeden başlıyor. Zülhicce'nin 10 gününün zikirleri. 122, 123, 124. Tabii faziletleriyle beraber Türkçeleri 125, 126'da bitiyor ama okuyacağınız 5 zikir 122, 123 ve 124. sayfelerdedir. İnşallah Arapçasından okumaya gayret edin. Bir insan hiç Arapça okuyamıyorum diyorsa ve efendim yanında ona okuyup onun da tekrar edeceği bir kimse de bulamıyorsa, yoksa tabii ona da diyoruz, manasını niye yazdık? Türkçe telaffuzda harfler yanlış çıkacağından günah sevabından çok olur. Onun için Türkçe harflerle Arapçayı yazmıyoruz. Ancak mana yazıyoruz. Tabii ki biliyorsunuz maksat manadır. Tabii ki namazda Türkçe mana ile namaz olmaz. Namaz dışındaki zikirlerde Türkçe ifadelerle de inşallah efendim bir fazilet elde edilir ama bu zarurete mebnidir. Yani Arapça asla okuyamıyor. Şu anda da öğrenecek tabii aklı, vakti, sağlığı el vermiyor. Ve yanında da birini okutup da tekrar edecek kadar vakit imkanda bulamıyorlarsa manaları da bu itibarla altına yazılmıştır. Efendim Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri gerçek zikre muvaffak eylesin. Kalp çarşısıyla dil çarşısını Rabbim tevhid etmek, birleştirmek, bir araya getirmek, aklı fikri kalbi Mevlamızın rızası uğrunda toplamak, dağınık ilişkilerden, alakalardan sıyrılıp toplanıp Rabbimizin huzurunda Rabbimizi görür gibi bu zikirleri yapabilmek, okuyabilmek cümlemize nasip-i müvesser eylesin. Amin diyen dillerinizi nâr-ı cehimden azâd eylesin bu vesileyle. Özellikle Sabahattin Zaim hocamızın ruhuna efendim bir Fatiha-i Şerife ve diğer ölmüşlerimizin sevenlerimizden, sevdiklerimizden, ahirete gidenlerin hepsinde ruhları için efendim sizlerden bir Fatiha-i Şerife hediye etmenizi mübarek gecede inşallah kazanırız. Onlara biz hediye edersek inşallah biz de sevap kazanırız. Ölüler de bizden hediye bekliyorlar. Hediyelerimiz onlara ulaşıyor. Onlar çok memnun oluyorlar. Böylece Rabbimiz bizi de arkamızdan hediyesiz bırakmayacak. Bize de ardımızdan okuyacaklar, yaratacak inşallahurrahman. Evet. Ruhları için El Fatiha.